Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 7 października. A skoro minęła 17, czas na serwis Trójki. Przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Drugie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego, kandydata na komisarza rolnictwa, jutro przed południem. Jest nowa piątka Kaczyńskiego na pierwsze 100 dni po wyborach, a w niej m.in. trzynastki i czternastki dla emerytów. Tragedia u wybrzeży Lampeduzy. Zatonął kuter z migrantami. Jest wiele ofiar. Jutro przed południem w Parlamencie Europejskim drugie wysłuchanie kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego. Tak zdecydowali koordynatorzy grup politycznych z Komisji Rolnictwa. Odpowiedzi na dodatkowe pytania, które przysłał polski kandydat, nie zadowoliły europosłów, ale już wcześniej mówiło się, że deputowani będą chcieli po raz drugi wysłuchać Janusza Wojciechowskiego. Nie sposób przewidzieć, jaka zapadnie decyzja, bo oprócz kwestii merytorycznych pod uwagę brane są też te polityczne. Współpracownicy Janusza Wojciechowskiego są dobrej myśli, ale zdania co do szans Polaka w europarlamencie są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że jego los jest uzależniony od tego, co stanie się z kandydatką z Francji, najbardziej krytykowaną podczas wysłuchania. Jeśli ona zostanie odrzucona, wtedy utrącony także będzie Polak, usłyszałam w europarlamencie. Jeśli jednak w ramach układu chadeków, socjalistów i liberałów, trzech największych grup politycznych dotyczącego rezygnacji z odrzucania kandydatów, francuska otrzyma zielone światło, wtedy i bezpieczny będzie kandydat z Polski. Tym bardziej, że pod koniec ubiegłego tygodnia wysłuchania przeszły Chorwatka i Estonka mimo dużej krytyki. Podobno europosłowie mówili, że jednej z nich nie zatrudniliby nawet jako asystentki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 6 dni przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycję na pierwsze 100 dni nowego rządu. W tak zwanej nowej piątce Kaczyńskiego znalazły się 13 i 14 emerytura, pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla 40-latków, budowa 100 obwodnic, równe dopłaty dla rolników i mały ZUS. O 13 i 14 emeryturze mówił premier Mateusz Morawiecki. To jest takie wyrównanie poziomu życia, to jest wyrwanie z biedy tych osób, które były najbardziej poszkodowane w okresie transformacji. Przez te 25 lat, kiedy Polska starała się osiągnąć poziom życia wyższy, emeryci, renciści byli zawsze spychani na margines. Wybory do Sejmu i Senatu w najbliższą niedzielę. Już działa nowoczesna stała baza lotniczego pogotowia ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Otwarty dziś oficjalnie budynek z hangarem zastąpił działające od 3 lat tymczasowe kontenery i namioty. Teraz możemy bez przeszkód realizować nasze działania, mówi kierownik bazy Paweł Świniarski. W tej chwili mamy nowoczesną bazę z hangarem, zapleczem technicznym, zapleczem medycznym, zapleczem biurowym oraz socjalnym. Teraz śmigłowiec jest obsługiwany w hangarze, gdzie w zimę są odpowiednie warunki do tego, żeby wykonywać odpowiednio przeglądy techniczne tego śmigłowca. W ubiegłym roku śmigłowiec wylatywał z Sokołowa do ponad 430 interwencji. Rozbudowa sieci muzeów, wzbogacanie narodowej kolekcji i ochrona polskich zabytków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsumowało ostatnie 4 lata. Wicepremier Piotr Gliński podkreślał bezprecedensowy wzrost wydatków z budżetu państwa na kulturę. Między 15 a 19 rokiem, czyli mówię o latach, które są porównywalne dla naszych działań, to jest 34% wzrost. A gdy wliczymy rok 20, przyszły budżet, który jest już zapięty, to jest po raz pierwszy ponad 5 miliardów złotych i to jest ponad 40% wzrostu. Minister podkreślał, że dzięki tym pieniądzom możliwa jest budowa 30 nowych muzeów, m.in. Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli czy Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Ciała 13 kobiet wyłowili ratownicy prowadzący akcję na Morzu Śródziemnym po katastrofie łodzi z migrantami niedaleko brzegów włoskiej wyspy Lampedusa. Na pokładzie było około 50 osób. Uratowano 22 rozbitków. Do tragedii doszło nad ranem. Drewniany kuter z ponad 50 migrantami pochodzącymi głównie z Tunezji i Afryki Subsaharyjskiej wypłynął z Libii. Gdy znajdował się kilka mil od Lampeduzy, wypłynęły mu naprzeciw jednostki włoskiej Straży Przybrzeżnej. Migranci, widząc zbliżające się łodzie, zgromadzili się po jednej stronie pokładu i kuter, również z powodu wzburzonego morza, wywrócił się. W efekcie rozpoczętej natychmiast akcji ratunkowej udało się wyciągnąć z wody 22 osoby. W ciągu ostatnich 5 lat na Morzu Śródziemnym utopiło się co najmniej 19 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. 5 minut po godzinie 17:00, Sport w Trójce i Adam Malecki. Lekkoatleci wrócili do kraju. Na Mistrzostwach Świata w Katarze zdobyli 6 medali, w tym ten najcenniejszy, złoty, który w rzucie młotem wywalczył Paweł Fajdek. To jego 4. globalny łup zresztą. W tej samej konkurencji srebrny medal zdobyła Joanna Fiodorow, która już zaczęła zasłużony odpoczynek, niezbyt jednak długi. Finał był moim ostatnim startem i od tamtej pory był luz. W połowie listopada pierwsze zgrupowanie w Zakopanem. Góry, tam po prostu jeszcze jest spokojna praca, chodzimy po górach, robimy jakąś siłownię, wygłupiamy się na sprawności, piłki lekarskie. To jest taki typowo jeszcze takie wejście luźne w trening, natomiast takie stricte pod rzut młotem już technika, elementy i to wszystko pewnie w grudniu. Piłki lekarskie kojarzą ci się z zabawą? O, zdaje się, że nie leczą, z tego co pamiętam z WF-u. No, pamiętam, że były ciężkie. Ze swoim medalem, też srebrnym, marzy, by się położyć do łóżka, Iga Baumgart-Witan wywalczyła wicemistrzostwo wraz z żeńską sztafetą 4x400 metrów i to mimo przeziębienia. Przypuszczam, że dzisiaj jak dojadę do domu, to padnę i będę spała przez 2 dni, bo jestem naprawdę wykończona, jestem jeszcze chora, więc trzymam się tak naprawdę już ostatkiem sił po biegu indywidualnym. No się rozchorowałam, się rozłożyłam, więc marzę już, żeby wrócić do domu. Następne Mistrzostwa Świata w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłym roku oczywiście Igrzyska w Tokio. W Rydze w czwartek reprezentacja piłkarzy zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polacy są liderem w grupie, mają 2 punkty przewagi nad Słowenią i 3 nad Austrią. Na podobne wpadki jak te we wrześniu, kiedy biało-czerwoni ze Słoweńcami przegrali, a z Austriakami zremisowali, nie ma już miejsca. Wie o tym kapitan Robert Lewandowski. Jesteśmy wszyscy świadomi tego, w jakim momencie tych eliminacji się znajdujemy. Wierzę osobiście w to, że w tych 2 meczach nie tylko zagramy dobrze, ale oczywiście zdobędziemy komplet punktów i ta nasza sytuacja będzie zdecydowanie lepsza. To jest dla nas najważniejsze w tym momencie i wiemy, że my oczekujemy od siebie zwycięstwa, tak samo kibice i zdaje sobie z tego sprawę, że stać nas na to. Do zakończenia eliminacji pozostały 4 mecze, ten najbliższy z Łotwą w czwartek o 20:45. Awans uzyskają 2 najlepsze drużyny z grupy. A w piłkarskiej ekstraklasie zmiany na ławce trenerskiej Arki Gdynia. Z posadą pożegnał się Jacek Zieliński, ma go zastąpić Wojciech Stawowy. Rozmowy wciąż trwają. W zeszłym sezonie Zieliński uratował drużynę przed spadkiem. Teraz cel jest podobny. Arka przecież 3. od końca. I jeszcze rankingi tenisowe. Hubert Hurkacz awansował na najwyższe w karierze 34. miejsce. 84. jest Kamil Majchrzak, a lider to wciąż Nowak Dżokowicz. Wśród pań prowadzi Australijka Ashley Barty. Z 41. na 42. miejsce spadła Magdalena. 60. jest Iga Świątek, 128. Katarzyna Kawa, a 195. Magdalena Fręch. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy na północnym wschodzie, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe rozpogodzenia, poza tym przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, możliwa także krupa śnieżna i coraz chłodniej, bo nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum, do plus 5 nad morzem. Jutro rano w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padać, rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie dopiero wieczorem. A wiatr umiarkowany, nad morzem w porywach do 55, w Karpatach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tak słyszałem, że cieszą cię i to bardzo sukcesy polskich lekkoatletów, choć to można by powiedzieć ledwie 6 medali. Zdaje się, że ten worek powinien się bardziej rozwiązać wkrótce. Ale mnie najbardziej cieszy złoty medal Bartosza Zmarzlika, który już zmierza w stronę Warszawy, bo dzisiaj wieczorem gala żużlowa, no i będzie triumfował na pewno Bartosz Zmarzlik. 3. złoty medal, 3. mistrz świata Polski, mistrz świata na żużlu. Wielkie gratulacje jeszcze raz. I jemu również gratulujemy, tak jest. Ach, ten twój ukochany żużel. I metanol. Amen. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

na jakieś leki, na jakieś postępowania medyczne. Tak, wiele dzisiaj leków stosowanych w onkologii, jeszcze na etapie przedklinicznym, wpływa na procesy angiogenezy. Czyli również na ten HIV-1, za którego odkrycie i badania nad nim Nagrodę Nobla otrzymali w tym roku trzej uczeni. Dla kardiologów to dobrze, żeby było dużo tlenu, a dla onkologów nie, bo oni chcą zwalczyć komórkę, a ten tlen ją jeszcze wzmacnia. Dokładnie, dlatego że nowotwór jest swojego rodzaju takim pasożytem dla naszego organizmu. Fizjolog, profesor Marcin Ufnal. O ile serce jest oczywiście kluczowym narządem i chcemy, żeby był przez nie jak największy przepływ, o tyle oczywiście guza chcemy odciąć od tlenu, odciąć od wszystkiego, co umożliwia mu wzrost. Skoro już nie jest to tak nowe odkrycie, bo mówimy o trzech panach, każdy z tych profesorów miał swój wkład, to dlaczego przez ten czas jest w sferze badań? Te cząsteczki jak najbardziej są wykorzystywane. Już teraz. Zarówno w lekach nowotworowych, jak i takich, które mają leczyć stany niedokrwienia serca, ale także na przykład przy niedokrwieniu siatkówki. Tak, więc, tak. To była nerka poruszana. Dlaczego to jest tak istotne? Nerka produkuje erytropoetynę. Prościej, proszę. Czyli EPO zwiększa produkcję hemoglobiny, zwiększa produkcję krwinek czerwonych. Jest niestety stosowane także jako doping przez sportowców. Doping jest nieoczekiwaną, ale również konsekwencją tego wynalazku. Tak. Takim naturalnym dopingiem jest trening wysokogórski. To wtedy też dochodzi właśnie do wzrostu tego czynnika HIV przez F, tych wszystkich mechanizmów związanych z przestawieniem naszego organizmu na warunki, w których mamy deficyt, niedobór tlenu. Dodajmy, że trzej laureaci podzielą się porówną nagrodą w wysokości 9 milionów koron szwedzkich, to około 830 tysięcy euro, a jutro zostanie ogłoszony drugi w tym roku Nobel, tym razem z fizyki. Dziś komentarze na temat Nobla z medycyny zebrała Ewa Dudzińska. Za chwilę wieści z zagranicy, ale wcześniej amerykański sierżant Matthew Hill ze swoim zespołem, który w brawurowy sposób wykonał przebój zespołu Golec Orkiestra dla generała Jacka Pszczoły, dowódcy polskich wojsk lotniczych. Parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stąd chyba. Na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to ciągnę wóz pustaku, choćby był mysku. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz coś o świr. Mam to w nosie, że sąsiedzi powią wonny świr. Na razie jest się nisko, wstągał przeciąć tam. Tu na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Tu na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Thank you. wideo z nagraniem tej piosenki. Niespełna tydzień zostało tworzone w internecie ponad 1 200 000 razy. Dodajmy, że 29-letni Matthew Healy jest członkiem zespołu reprezentacyjnego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 17, czas na wieści zagraniczne i Dariusz Rosiak wraz z gościem. Dzień dobry Państwu. To jest chyba jedna z najbardziej spektakularnych wolt politycznych Stanów Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa. Amerykanie wycofają się z północnej Syrii i pozwolą wojskom tureckim na stworzenie ponad 30-kilometrowej strefy bezpieczeństwa. Jednak mało kto wierzy, że słowo bezpieczeństwo będzie konsekwencją tej amerykańskiej decyzji. Jak powiedział Trump, po naszej wieczornej rozmowie rozpoczęło się wycofywanie wojsk amerykańskich z północnej Syrii. Strony będą kontynuowały zadania, których się podjęły. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ma powody do zadowolenia. Turcy chcą stworzyć na północy Syrii strefę, do której przeniosą większość z ponad 3,5 miliona uchodźców syryjskich żyjących obecnie na terenie Turcji. Przy okazji chcą też się pozbyć ze strefy kurdyjskich partyzantów. Do niedawna to byli główni sojusznicy Amerykanów w walce z ekstremistami muzułmańskimi z Państwa Islamskiego i innych organizacji. Dziś Kurdowie mówią, że Ameryka wbiła im nóż w plecy. Nie zamierzają poddawać się Turkom. Działania militarne to jedno, ale ONZ obawia się kolejnej fali wysiedleń i tragedii wśród ludności cywilnej, mówi szef humanitarnej misji ONZ w Syrii, Panos Mumcis. For us as United Nations, the safe zone concept is one that we have a bitter history. Dla nas w ONZ koncepcja strefy bezpieczeństwa brzmi złowieszczo. Mając w pamięci na przykład historię Srebrenicy, nie uważamy, żeby to był pomysł, który się sprawdził. Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą współpracowały, że nie dojdzie do kolejnych wysiedleń. Cywile będą chronieni i zostaną uszanowane podstawowe wartości ludzkie. Moim gościem jest Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ukoronowanie zabiegów Turcji, trwających od dawna, wprowadzenie w życie umowy turecko-amerykańskiej sprzed kilku miesięcy, ale jednak mało kto wierzył, że to się odbędzie w tak jednoznaczny i tak szybki, błyskawiczny sposób. Prezydent Trump po prostu powiedział, to nie jest nasza wojna, to niech walczy sobie Turcja, Syria, Iran, Kurdowie. My nie mamy z tym nic wspólnego, bo to za drogo kosztuje. No zgadza się. W działaniach Trumpa ten motyw się pojawia bardzo, bardzo często i on jest w dużej mierze obliczony na wewnętrzną konsumpcję, że użyje takiego właśnie makaronizmu wyrażeniowego. I jest to działanie też wbrew establishmentowi amerykańskiemu. Ja przypomnę, że pierwsza deklaracja z grudnia zeszłego roku o wycofaniu w ogóle wojsk z Syrii amerykańskich skończyła się tym, że Stany Zjednoczone nie mają sekretarza obrony, bo się poddał do dymisji generał James Mattis. Ówczesny właśnie sekretarz obrony i tak, zgadza się. Znaczy, mało kto spodziewał się, że to się odbędzie w tak spektakularny sposób. No ja ze swojej strony oczywiście śledzę to pod kątem polityki Turcji wobec Bliskiego Wschodu i polityki wewnętrznej, która się przekłada na ich działania to powiedzmy, w Syrii. Tak? To powiedzmy, co się będzie działo, kiedy wojska tureckie wkroczą na ten teren. W ogóle mamy mniej więcej pojęcie, kiedy to się wydarzy i jakie będą tego konsekwencje? Wydaje się, że w ciągu najbliższych dni. Ja tylko, żeby dokończyć myśl, bo ja jakby śledząc to od strony tureckiej, to jakby było dla mnie jasne, że Turcy urabiają, że tak kolokwialnie powiem, Trumpa, ale jakby trudno było oczekiwać, że uda im się przekonać jakby do tak jakby radykalnego zerwania z Kurdami. I teraz wracając do tego pytania, przede wszystkim to jest projekt obliczony na stworzenie strefy buforowej oddzielającej południową granicę Turcji od terytoriów kurdyjskich. On jest szeroki ma być szeroki na 30 kilometrów, dlatego że taki jest zasięg tureckiej artylerii. Czyli jest to zabawa stricte wojskowa. Natomiast żeby uzyskać polityczne wsparcie dla tego projektu, Turcja zmieniła w ostatnich miesiącach radykalnie narrację, mówiąc właśnie o strefie bezpieczeństwa, i tutaj jakby jest drugi element polityki tureckiej, czyli de facto pozbycie się balastu, jakimś stali się dla rządu tureckiego syryjscy uchodźcy. No dobrze, ale my mamy sytuację, w której już dziś Kurdowie mówią, my się nie wycofamy bez walki, my będziemy walczyć. Jeżeli Turcy nas zaatakują, to zaczniemy się bić. Tam już w tej chwili jest mnóstwo uchodźców. Jak Turcja zacznie dokładać do nich te 2 miliony, bo to mniej więcej 2 miliony mają być z tych 3 milionów 600 tysięcy, którzy w tej chwili są w Syrii, to będzie kataklizm, to będzie kolejna katastrofa humanitarna o ogromnej skali. No, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że jeżeli przyjmiemy, że przesiedlona miałaby zostać połowa Syryjczyków mieszkających w Turcji, ich jest dzisiaj 3,6 miliona, to jest to skala, która dalece przekracza jedną z największych wymian ludności, jaka się odbyła na tych ziemiach, to jest w początku lat 20. wymiana pomiędzy Grecją i Turcją. To było około 1 200 000. Znaczy, co do zasady, no to prawo międzynarodowe przymusowe przesiedlenia ludzi uznaje za praktykę zbrodniczą. To jakby pokazuje czasy. Które się zmieniają. Kurdowie będą się bronić. Czy oni się porozumieją z Syrią? Tak, bardzo, bardzo możliwe, dlatego że stworzenie, no prosta rzecz jest taka, że stworzenie tej strefy bezpieczeństwa jest w praktyce czystką etniczną. To chodzi o pozbycie się ludności kurdyjskiej z terytorium pogranicza turecko-syryjskiego. I wobec zdjęcia znad sił kurdyjskich parasola amerykańskiego wkroczą do gry inne mocarstwa, tak? Regionalne przynajmniej. Jedno regionalne mocarstwo, czyli Iran, i jedno światowe, czyli Rosja. I tutaj wydaje się, że postawa Rosji będzie chyba najbardziej wpływała na dalszy rozwój wypadków, dlatego że Rosji pasuje częściowe wejście Turcji do Syrii, dlatego że to będzie bat na reżim syryjski i na Iran. Znaczy te dwa ostatnie mają jeden zasadniczy cel, którym jest całkowita restauracja reżimu i odzyskanie przez Damaszek kontroli nad całością terytorium. A Rosja chce trzymać Asada w szachu ciągle. I Iran też, i też Turcja. I to najbardziej Turcji pasuje. Tym niemniej wydaje się, że do którejś z tych sił Kurdowie tak czy inaczej po pomoc pójdą. Jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy wiele jest ważnych, ale to o czym chciałbym powiedzieć. Co się stanie z 12 tysiącami jeńców z Państwa Islamskiego? Teraz są pod kontrolą Kurdów na południu tej strefy, która miałaby powstać. Co się z nimi stanie? Znaczy, Kurdowie sami mówią, że... Trump mówi, że to teraz, że ci, którzy są na miejscu, przejmują nad nimi kontrolę. To znaczy, co się z nimi stanie? Czyli no to jest Kurdowie. 12 tysięcy ludzi, którzy potencjalnie stanowią zagrożenie. No 4 tysiące z nich to są Europejczycy. Sami Kurdowie mówią, że w momencie, kiedy przyjdzie im bronić się przed tureckimi działaniami militarnymi, to nie starczy im ani energii, ani uwagi na to, żeby się nimi zajmować. I wydaje się, że... Znaczy ja bym przyjął, że Kurdowie, którzy mają w tym momencie coraz mniej kart przetargowych, to tej będą używali. Przypomnijmy, że to oni pokonali poparcie. Na lądzie, to oni pokonali Państwo Islamskie. Amerykanie już tego nie pamiętają oczywiście, ale to oni pokonali. To jest możliwe, żeby w tej chwili Państwo Islamskie odrodziło się na skutek tej decyzji? Ja nie wiem, czy koniecznie na skutek tej decyzji. Państwo islamskie może się z bardzo wielu innych powodów odrodzić. Jakby kluczowe jest to, że cały czas zarówno na terytorium Syrii, jak i Iraku jest wiele uśpionych komórek tej organizacji i jakby sytuacja jest jakby ze wszechmiar dynamiczna. I tak jak Państwo Islamskie zrodziło się z popiołów jakby w Iraku po wojnie domowej, która się jakby nastąpiła po obaleniu Saddama, to nie inaczej może się odrodzić w Syrii po jakby dalszych etapach wojny, która trwa. Bardzo dziękuję. Mateusz Chuciak z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Rosiak. Minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W studiu Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Na kongresie 590 w Jasionce pod Rzeszowem, który właśnie się dziś rozpoczął, prezydent Andrzej Duda przypomniał o polskich oczekiwaniach dotyczących nowego unijnego budżetu. To, jak mówił, utrzymanie unijnych środków na polityki spójności i rolną. W wystąpieniu otwierającym kongres 590 prezydent Andrzej Duda mówił o ambitnych celach polskiej gospodarki. Jednym z nich ma być wejście do 20 najsilniejszych gospodarek świata. Chcemy być dostrzegani przez kraje zachodu Europy jako ci, którzy mają ogromne ambicje i jako ci, którzy zasługują na wsparcie, podkreślał prezydent. Chcemy, żeby była na dotychczasowym proporcjonalnym poziomie utrzymana polityka spójności, również jeżeli chodzi o przyszłą europejską perspektywę finansową. Chcemy, żeby w jeszcze większym stopniu umożliwiono rozwój naszego rolnictwa. W kontekście umacniania polskiej gospodarki Andrzej Duda wskazał też na projekt przyszłorocznego budżetu. Budżet po raz pierwszy od 1989 roku zrównoważony, bez przewidywanego deficytu budżetowego. W ocenie prezydenta założenia budżetu dotyczące wzrostu PKB i inflacji są ostrożne, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą. Z Jasionki Karol Darmoros, Polskie Radio. A my do kongresu jeszcze powrócimy. Dziś w magazynie bardzo ważny projekt o 18:30. Bezrobocie we wrześniu spadło do poziomu 5,1%. Wynika tak z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sierpniu było o 0,1% wyższe. Jeśli wstępne szacunki ministerstwa się potwierdzą, będzie to najniższy poziom bezrobocia od września 1990 roku. Korea Południowa, która jest strategicznym partnerem Polski, jest zainteresowana inwestycją w Centralny Port Komunikacyjny, poinformował po spotkaniach w Seulu minister Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji spotkał się dziś w Seulu ze swoim południowo-koreańskim odpowiednikiem, a także ministrem do spraw zjednoczenia. O szczegółach Tomasz Stajewicz. Korea Południowa to największy azjatycki inwestor w Polsce. Tematy rozmów prócz kwestii geopolitycznych zdominowały też tematy związane z inwestycjami. Po rozmowach w Seulu minister Jacek Czaputowicz poinformował, że Koreańczycy zainteresowani są udziałem w kluczowej polskiej inwestycji. Współpraca gospodarcza się rozwija. Koreańczycy są zainteresowani też udziałem w inwestycji dla nas kluczowej, takiej przełomowej. Mam tu na myśli ten hub komunikacyjny, centralny port. W stolicy Korei Południowej szef polskiej dyplomacji rozmawiał m.in. o sytuacji na Półwyspie Koreańskim i kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem. Jutro pod przewodnictwem Polski, USA i Korei Południowej z udziałem przedstawicieli 50 państw odbędzie się inauguracyjna sesja grupy roboczej do spraw cyberbezpieczeństwa w ramach tak zwanego procesu warszawskiego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. I jeszcze na koniec o walutach. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,97 zł, za euro 4,33 zł, za dolara 3,94 zł, a za funta brytyjskiego 4,85 zł. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Wieczór i noc z przelotnymi opadami, a te przelotne opady deszczu. Deszczu ze śniegiem, możliwa także krupa śnieżna. Na północnym wschodzie, na wybrzeżu i na Pomorzu możliwe rozpogodzenia i coraz chłodniej, bo nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum do plus 5 nad morzem. To nocą, a jutro rano w miarę pogodnie, choć w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padać. Te rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie, ale dopiero jutro wieczorem. A wiatr umiarkowany, na Pogórzu oraz w górach porywisty, w Sudetach do 90 km/h.

Dziś na dobranoc opowiem Państwu bajkę, zwyczajną bajkę, prawie jak dla dzieci. Bajkę o szewczyku, który został królem. Ten charakterystyczny głos i tembr. Dziś właśnie żegnamy bez wątpienia jednego z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych. 28 września w wieku 85 lat zmarł Jan Kobuszewski. Pierwsze aktorskie kroki stawiał w połowie lat 50. W 1956 roku był już absolwentem Warszawskiej Szkoły Teatralnej i na brak propozycji ze strony reżyserów na pewno nie narzekał. Sposoby robienia kariery są cztery. Trzy pierwsze, niech będę tu szczery, nie interesują mnie. I nie musiały, bo aktorska kariera Jana Kobuszewskiego, o czym wiemy przecież doskonale, rozwijała się pięknie i trwała ponad pół wieku w teatrze, kabarecie i kinie. Najdłużej jednak kreowanym przez niego bohaterem telewizyjnym był ten z kolejnych serii kabaretu Olgi Lipińskiej. Użyczył mu nawet swojego imienia. Panie Jarku, co pan? Czego się pan mnie czepia, panie Wojteczku? Czego? Jarku, czego? Nic więcej panu nie przychodzi do głowy. Zrób pan coś, myśl pan. Proszę pana. Mamy jeszcze, proszę pana, dzień cioła. W kabarecie czuł się jak ryba w wodzie, oczywiście także tym starszych panów czy Dudek. Występował w wielu stołecznych teatrach, ale najdłużej, bo blisko 40 lat w Teatrze Kwadrat. Stworzył również prawie 80 ról w spektaklach Teatru Telewizji. A wieczorami opowiadał nam bajki dla dorosłych, którymi nie tylko bawił, ale również skłaniał do poważniejszych refleksji. Kraj rozkwitł nad podziw, a wdzięczni obywatele postawili królowi pomnik w postaci wielkiej, złotej ciżmy, na co w żadnym wypadku nie mogą liczyć dyrektorzy Chełmka, Rodu Skóru czy Podhala, choćby nas nie wiem jak o to prosili. Dobranoc państwu. Wciąż możemy wracać do tych starszych filmów, seriali oraz wszelkich telewizyjnych zasobów i ciągle delektować się niezwykłym talentem aktorskim Jana Kobuszewskiego. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram ta ta ta ta ta ta ta ram ta ta ta. Oto ja, cały ja. Wspomnienie o Janie Kobuszewskim przygotował Ryszard Jaźwiński. Za chwilę Puls Trójki, ale wcześniej jeszcze jedno wspomnienie. Muzyczny artysta. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę drzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień. Zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić wciąż będziesz ogromnie co dzień. Co noc, co dzień, co noc, co dzień. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister inwestycji i rozwoju, dzisiaj w podrzeszowskiej Jasionce, Waldemar Buda. Słyszymy się? Dzień dobry, witam serdecznie. I w Bydgoszczy poseł Tomasz Lenz z Platformy Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Poseł z Torunia, ale w Bydgoszczy. Dzień dobry państwu. Ostatni weekend kampanii przyniósł zmianę, a właściwie jedną zmianę na pewno. Sławomir Neumann zrezygnował wczoraj w związku z treścią opublikowanych przez TVP Info nagrań rozmowy z działaczem z Tczewa. A jednak, panie pośle, to teraz jest, zwracam się głównie do Torunia, a właściwie do Bydgoszczy dziś. Jednak odgrzewany, jak państwo mówili, kotlet okazał się troszkę niestrawny. Pan Sławomir Neumann podjął decyzję, że nie będzie dalej pełnił funkcji przewodniczącego klubu Platformy, ale prawda jest taka, że w nowej kadencji i tak będą wybory nowego przewodniczącego, więc zrezygnował tak naprawdę na to posiedzenie, które jest zorganizowane tuż po wyborach, jeszcze w starym składzie. Podjął taką decyzję, jego sprawa, jego decyzja. Widocznie poczuł się odpowiedzialny za to, co mówił w prywatnej rozmowie, a to zostało opublikowane publicznie. Rozumiem jego decyzję, to jest jego sprawa, jego decyzja. I według pana ma szansę w następnej kadencji być nadal szefem klubu? Myślę, że kandydatów na szefu klubu będzie wielu i zobaczymy, kto dostanie się do parlamentu, kto zdobędzie mandat poselski. Będziemy wybierali szefa klubu na pewno. Ale ja pytam o pana zdanie. Po pana, czy według pana jest coś, stoi na przeszkodzie, żeby się ubiegał ja o tę uważam, funkcję? Ja uważam, że przewodniczącym klubu i osoby, które będą wchodziły w skład władz klubu, to na pewno będą osoby już z pokolenia nieco młodszego, szczególnie, że i w poprzedniej kadencji, i w obecnej, w wyniku tego, że mamy bardzo odmłodzone listy, będzie sporo młodych ludzi i sądzę, że całe władze klubu będą o pokolenie młodsze. Pan minister Buda, czy to politycznie sprawę kończy według pana, ta rezygnacja? Myślę, że nie, ponieważ jedna rzecz to jest rzeczywiście ustąpienie Sławomira Neumanna i tutaj żadnego innego wyjścia w zasadzie nie było, bo jak sądzę, Sławomir Neumann się obawia, co jeszcze nagrano, co jego koledzy nagrali, co jeszcze mogą pokazać. Natomiast istota jest to, co tam zostało powiedziane i to myślę, że na polityce, a Platformy Obywatelskiej w szczególności, odbije się na wiele lat. No tam w zasadzie wyznano pewną wiarę, pewną zasadę w Platformie Obywatelskiej, która mówi o tym, że jak jesteś w Platformie Obywatelskiej, jesteś bezkarny. Jak jesteś w Platformie Obywatelskiej, można wszystko, będziemy cię bronić, natomiast jak wystąpisz, no to jesteś normalnym obywatelem, więc kilka tysięcy osób ale panie uważa ministrze, się, że jednak jest różnica pomiędzy nad obywatelami. Panie ministrze, jest różnica pomiędzy tym, pan powiedział w jednym zdaniu dwie rzeczy. Będziemy cię bronić, to jest jedno, a możesz wszystko, to jest drugie. Więc będziemy się bronić, to na pewno, ale czy możesz wszystko, to chyba nie do końca. Bo myślę, że bez względu na to, ile w tej sytuacji można, to obiecywanie i dzielenie osób na tych, którzy są w Platformie i całą resztę społeczeństwa, to znaczy będziemy cię bronili przed zarzutami, będziemy cię bronili przed oskarżeniami, będziemy cię bronili w różnych inne sposoby, no nie wiem, co jeszcze miał na myśli Sławomir Neumann, to jest dramatyczne, bo to pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś prywatyzacją państwa i są nadobywatele Platformy Obywatelskiej. Chętnie to znaczy, skomentuję. Oni mogą wzajemnie się bronić i będą walczyli o siebie jak lwy, natomiast gdzie jest interes publiczny? To krótki... Gdzie są obywatele, gdzie jest taka przyzwoitość i równość wobec prawa. Krótki komentarz. U nas te standardy są zupełnie inne. Każdy dobrze, teraz oddajemy głos do Bydgoszczy, bo chciałabym już do Bydgoszczy posłów teraz. Z Torunia. Bardzo mi miło, że mogę tylko odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. No, Tak. Po pierwsze, no, nie znam wypowiedzi pana posła Neumanna, ponieważ nie interesuję się czymiś prywatnymi rozmowami. Uczciwie powiem, w ogóle nie słuchałem tych nagrań i nie zamierzam słuchać. A to szkoda. Rozumiem, że one... Rozumiem, dlatego, że bardzo... To nie jest tylko warstwa obyczajowa. Dobrze, ale tutaj bardzo to podnieca działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast powiem tak, odpowiadając panu ministrowi... Obywateli, Polaków. Ale panu też odpowiadając, pozwoli panu. Pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił... pana ministra Kamińskiego, któremu groziło więzienie. Pan Ziobro zapowiedział kasację wyroku, który jest dla niego niekorzystny w sporze z sędzią, którą miał sprawę w sądzie. Jeżeli pan uważa, że ktoś jest bezkarny w Polsce, to niech pan sobie odpowie na pytanie, kto czuje się w Polsce bezkarny? Dobrze, to ja teraz... Dziękuję. To ja teraz zapytam pana posła ministra Budę, czy... Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na nadciągający kryzys, bo ten wątek pojawił się na konwencji Koalicji Obywatelskiej z sugestią, że państwo myślą tylko o sobie, władza myśli tylko o sobie, tymczasem nadciąga kryzys. Akurat to jest dobre pytanie, bo pan jest w Jasionce, kongres gospodarczy, także jak najbardziej a propos. Proszę państwa, jeśli chodzi o kryzys, to pytanie jest, co przez to rozumiemy, bo ja rozumiem, że Niemcy mogą gorsza mieć koniunktura, w przyszłym roku PKB poniżej 1%, tylko że nasz PKB i wzrost gospodarczy w stosunku do Niemiec to jest mniej więcej 3 razy więcej. Więc nawet jeżeli oni będą mieli mniej niż procent, to my nadal będziemy mieli około 3%. I takie są prognozy, że to będzie około 3% w 2020 roku. Natomiast czy jesteśmy przygotowani na lekkie spowolnienie? Oczywiście, że jesteśmy, bo pierwszy raz w historii zaproponowaliśmy zrównoważony budżet, to znaczy nie zadłużamy państwa nadmiernie, tak jak miało to miejsce jeszcze wiele lat temu, bo w 2015 roku odziedziczyliśmy 40 ponad miliardów deficytu, a dzisiaj proponujemy budżet z zerowym deficytem, więc jeżeli mówimy o pewnej oszczędności, rozsądności, rozsądku w gospodarowaniu publicznymi środkami, to absolutnie tak jest. Natomiast ja uważam, że my suchą nogą przez ewentualne spowolnienie gospodarcze europejskie przejdziemy, bo mamy swoje podstawy, takie zdrowe podstawy rozwoju gospodarczego. Inwestycje mocno rosną, ale przede wszystkim też mamy pobudzoną konsumpcję i to powinno nam dać ponad 3% w 2020 roku. A czy Koalicja Obywatelska jest przygotowana na kryzys, gdyby przyszło państwu rządzić czy współrządzić? Dobre pytanie. Przede wszystkim podkreślę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości inwestycje spadają już 11 miesiąc z rzędu. Spadają także wpływy z podatków, wbrew temu, co propagandowo niekiedy przedstawiają media telewizyjne, które są usłużne władzy Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja w gospodarce jest coraz gorsza. 30 miliardów więcej wpływu każdego roku w stosunku do państwa wyników. Nie, no to musi pan sobie dokładnie, panie ministrze, przejrzeć dane, bo nie wiem, czy pan wie, że wpływy z VAT-u są niższe niż w tamtym roku. Dobrze, cieszę się bardzo. Mówi pan Tomasz Lenz i trafia bardzo w sedno. Dziękuję. Czy warto macie program na kryzys? Już odpowiadam. Zwrócę uwagę na to, że wbrew propagandzie wpływy z VAT-u są niższe niż w tamtym roku, więc Prawo i Sprawiedliwość nie daje sobie rady także z tym, co przedstawia jako swój filar polityki finansowej. Oczywiście, że kluczem do rozwoju gospodarczego jest zaufanie dla przedsiębiorców, zaufanie dla firm, dla ludzi, którzy prowadzą własny biznes, którzy zaczną w końcu inwestować, bo tak jak mówię, któryś miesiąc z kolei spadają inwestycje, któryś miesiąc z kolei mamy mniejszą produkcję w przemyśle. Wyraźnie widać, że gospodarka jest w złym stanie i się zwija. Jeżeli przedsiębiorcy nabiorą zaufania, przedsiębiorcy nabiorą zaufania do władzy, nie będą czuli się pod presją fiskalizmu, straszenia ich, że mają się zająć czymś innym, jeżeli nie potrafią prowadzić biznesu, co powiedział Jarosław Kaczyński w telewizji Trwam, to uważam, że jest szansa dzięki wspieraniu polskiego biznesu, stworzenia większej ilości miejsc pracy i rozwoju dla polskiej przedsiębiorczości, bo dzisiaj przedsiębiorcy boją się PiSu, po prostu boją się tego, co nas czeka w przyszłości. Uważam, że droga do zabezpieczenia sytuacji w budżecie jest przez to, żeby biznes zaczął czuć, że jest poważnie traktowany. I pytanie do Jasionki. Dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił powyborcze plany. W ciągu pierwszych 100 dni zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dotyczące małego ZUS-u, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników. To brzmi, panie ministrze, imponująco, ale ciekawsze byłoby zobowiązanie... Od kiedy programy profilaktyczne, kiedy najbliższe, może nie 100, ale 20 obwodnic, kiedy równe dopłaty dla rolników? bo same ustawy to nie wszystko. To wszystko jest osadzone w czasie, ponieważ wiemy, kiedy jest nowa perspektywa Unii Europejskiej 2021-2027. Teraz ją negocjujemy. Jestem przekonany, że od 2021 te dopłaty będą wyrównane i tak jak pan prezes wskazał, bez względu na jakby wyniki negocjacji wspólnej polityki rolnej na poziomie międzynarodowym, europejskim. My po prostu gwarantujemy to wyrównanie w tej części, której nie wyrównamy środkami europejskimi. Będziemy to gwarantować środkami polskimi. To po pierwsze. Po drugie, kiedy badania profilaktyczne? Oczywiście w przyszłym roku ten system trzeba zorganizować, trzeba zakontraktować nowe usługi, trzeba ustalić punkty, w których będzie można to robić, ale to jest przyszły absolutnie rok. Jeśli chodzi o 13-14 emeryturę, oczywiście utrzymamy tą 13 emeryturę i będzie ona w kolejnym roku 2020, a od 2021 roku, tak jak zapowiedzieliśmy od samego początku, będzie emerytura 14. Jeśli chodzi o obwodnice, mamy na biurku dzisiaj u pana premiera 300 obwodnic wyselekcjonowanych, które są potrzebne. Spośród nich będzie właśnie wybrana setka. Bardzo zabiegam o to, żeby okręgu podłuckim takie tak, obwodnice państwo, się pojawiły. Państwo mówią o przygotowaniu programów, ustaw i tak dalej. Natomiast jakie będzie tempo realizacji tych programów? Bo to, myślę, ludzi bardziej Pani interesuje. Możemy wejść w szczegóły i od razu mogę wytłumaczyć, ile nie, no to szczegóły trwa to nie. budowa obwodnicy. Rzecz w tym, że wyselekcjonujemy te obwodnice i zaczniemy je budować. Potrzebne są przetargi na wykonawców i zaczniemy je realizować. W zależności od długości i skomplikowania obwodnicy, ich budowa trwa około 2-3 lat, więc takie są realne możliwości, bo w takim tempie buduje się tego typu inwestycje. Jeżeli chodzi o badania, będą uruchomione w 2020 roku. I jeszcze raz powtórzę, emerytura 13 będzie utrzymana już w 2020, a w 2021 będzie ta 14. I zostawiamy gospodarkę i wracamy na chwilę, właściwie już czasu mamy niewiele, do warszawskiej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Czy pan, panie pośle, to jest pytanie do Bydgoszczy, nie żałuje z dzisiejszej perspektywy, że Lech Wałęsa wystąpił na tej konwencji. Po tym, co powiedział chociażby o Kornelu Morawieckim, po tym, jak troszkę zbeształ Koalicję Obywatelską. Tak. Jedna uwaga do pana ministra, jeżeli chodzi o dopłaty do rolnictwa, które otrzymujemy w tej chwili na poziomie 30 miliardów, na tą chwilę rząd PiS wynegocjował miliardów 27, czyli o 3 miliardy mniej w skali najbliższego budżetu Unii Europejskiej, niż mamy w tej chwili, czy Panie nakłady pośle, na rolnictwo pani, na tą... To pani komisarz Bieńkowska przedstawia taką propozycję, my się z nią nie zgadzamy. Rzeczywiście musimy państwo w swoim gronie zgodzić. Ale proszę panów, akurat, zostawmy to, bo już wszyscy tysiąc razy już tłumaczyliśmy, że negocjacje zaczynają się z nową Komisją Europejską na dobre. Nie przerywała pani koledze, więc bardzo poproszę, żebym mógł skończyć jednak swoje zdanie. Proszę wytrychem mi takich rzeczy tutaj nie opowiadać, bo rząd PiS-u nieudolnie negocjuje pieniądze dla polskich rolników i wynegocjował na razie mniejsze. My na pewno damy radę wynegocjować większe pieniądze dla polskich rolników. Nie negocjowaliśmy jeszcze, mamy spotkanie robocze. Ale jak 4 lata rządzicie. No, nie panowie, wiem, no, do to kogo jest odnosiły Dobrze. Się słowa o pytanie wytrychu, o Wałęsę. Pytanie o Wałęsę. Pytanie o Wałęsę. Do pana ministra. Pytanie o Wałęsę. No, czy... Pan Lech Wałęsa jest takim niezależnym bytem politycznym, jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla i zawsze zaproszenie go na jakąkolwiek imprezę, wydarzenie, konwencję niesie za sobą ryzyko, że nie wiadomo, co się wydarzy. Trzeba przyznać, że słowa Lecha Wałęsy bardzo zaskoczyły mnie, zaskoczyły wielu obecnych na tej sali. Sądzę, że... Dlaczego się rozległy brawa? Ja tego nie rozumiem, bo rozumiem, że państwo mogli być za... No chyba za jego obecność, tak, bo wszyscy mieli nietęgie miny, natomiast... oddzielić. I wyraźnie no, tak, się od tego odciąć. I to zrobił Grzegorz Schetyna w dniu dzisiejszym, który zorganizował konferencję prasową i jasno powiedział, że nie zgadza się ze słowami Lecha Wałęsy, bo sam jest działaczem opozycji demokratycznej, sam był prześladowany przez władze komunistyczne. I sam był Solidarności Walczącej, która miała zdradzić. Dokładnie. Jak wielu innych polityków Platformy, będących posłami, czy kandydujących dzisiaj do Sejmu, więc byli razem z Kornelem Morawieckim w jednej organizacji, więc wypowiedź Lecha Wałęsy została przyjęta przez nas z niezrozumieniem i z pełnym niesmakiem. I myślę, że to nie było trafione wystąpienie Lecha Wałęsy. Bardzo panom dziękuję. Troszeczkę poskakaliśmy po tematach, ale takie są prawa tak krótkiej audycji. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister inwestycji i rozwoju Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy